Bizi dost bildiklerimiz vurdular. Bir de gurbet yarası var hepsinden derin. Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları mı bu yağmurlar? Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları mı bu yağmurlar? İçerim yanıyor yar yar yaram pek derin. Bana nazlı yardan aman bir haber verin. İçerim yanıyor yar yar yaram pek derin. Bana nazlı yardan aman bir haber verin. Kavuşma günümüz yakınmış deyin. Felek yardan ırak koyduysa bizi, gurbet ilde bir başıma neyleyim? Yardan ırak yaşanır mı söyleyin? Gurbet ilde bir başıma neyleyim? Yardan ırak yaşanır mı söyleyin? İçerim yanıyor yar yar yaram pek derin. Bana nazlı yardan aman bir haber verin. İçerim yanıyor yar yar yaram pek derin. Bana nazlı yardan aman bir haber verin. İçerim yanıyor yar yar yaram pek derin. Bana nazlı yardan aman bir haber verin. İçerim yanıyor yar yar yaram pek derin. Bana nazlı yardan aman bir haber verin. İçerim yanıyor yar yar yaram pek derin. Bana nazlı yardan aman bir haber verin. İçerim yanıyor yar yar yaram pek derin. Bana nazlı yardan aman bir haber verin.